أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. دا سورة الأنعام دي وما سپارا دا آیت نمبر 15 پنزلسم نمبر آیت دي. اللہ میرا بان فرمائی قل ورتو ویا انی اخافو زیری گما ان عصیتم کزنا فرمانی وکما ربی دخفل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غورزی لوینام نا فرمانی سشے دے چھ دے خلقو بویل مسئلہ دا توحید ما بیانوام نوری قصے کوا نوری خبری راتا کوا نا تو نوایام خو مسئلہ ما بیانوات ماو تا تبا ہم دا غوی. نبی علیہ السلام وی کزنا فرمانی وکما نزیری گما دا عذاب دا غورزی لوینام مسئلہ دا توحید بزا بیانو مام مئی یسرف عنو خود اغشان چی واوڑی دو اغسو چی واوڑو لیشو عنو دا دنا یومی زن عذاب پا دا غورزبان لی فقد رحیما پدای سرا پد باندې رحم وکړی شو وذالک الفوز المبین او دا کامیابی لوی ده. وایم سسک الله کور سیتا تعالی بزرین س تکلیف لرا فلا کاشف له نشتد لری کون کې دا ویلرا الا هو مگر یو الله. وایم سسک بخیر کور سیتا تاسو خیر لرا فهو على كل شيء قدير ده غلا پر سید باندی قدرت والا دیم. اللہ پر سید باندی قدرت والا دیم که تکلیف ده تورسی که خوشحالی در تورسی که تکلیف در تورسی بل سوکی لری کول والا نشت دیم. شیخ عبدالقادر جیلانی فتوح الغیب یو عبارت پیش کرده ده د فتوح الغیب والا تفسیر روح المعانی اغا نقل کرده ده چی فتح ولی چی فیرانو هم دا وصیت کرده ده سو چی غواڑی رضا سلامتیا پا دنیا کی و آخرت کی نو صبر دی کئی او رضا دی کئی مخلوق تا دی خپل حاجتونا نه پیش کئی. بیا دا حدیث نقل کړی دی ویدا استعنت فاستعن بالله ویدا سألت فاسأل الله کله چې مدد غواړې نو د یو الله نه غواړه کله چې سوال کې د یو الله نه سوال کوام. وإن یمسسک بخیر که ورسیږي تا ته څه خیر فهو على كل شيء قدیر نو دغا اللہ پر سید باندی قدرت والا دیم. وَيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ دَلْتَ جَزَا فَتَ دَا سُرَيْنُ سَيَتْ نمبر 107 کی ذکر کھڑی دا حالت فرمائی وَيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ اللہ کا تال خیر در کئی سوکے واپس کولو والا نشت دے دارنگی سور احزاب 7 نمبر آیت کے ہم وَي مالک در نفی و در ضرر والا دے قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا واراد بكم رحمه سوره فاتر 2 نمبر ایت کی ہم وہی ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم کلا در باندې در رحمت دروازه را کولاو کی نو سوک نشته دې چې دغه در باندې کی کلا دغه دروازه در باندې باندې کی نو سوک نشته دې چې دغه لرا کولاو کی او هو القاهر فوق عبادی سوره نمل 62 نمبر ایت هم ګورا ام یجب المضطر اذا دعاه ويشب السوء جعلكم خلفاء الارض الههم الله وهو القاهر فوق عباد الله زور ورده دفاسا دخفر مندگانونا وهو الحكيم الخبير والله تعالى ده حكمت وعلا ده خبردار ذات ده فوق عباده دفاسا دخفر مندگانونا داد مشابهاتون ده الخبير سنگ دفاس ده خبردار اغه دې مونته پته نشته دې یا تفسیر رول معنی عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ شعر ذکر کړی دي چې کله به خدي بدنام ونه غولا راغې نبی رسول سلام تا فلسفای کولا شعر به ویل ول شهید تو بان وعد الله حق وان النار مسوى الكافرين وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ وَفَوْقَ الْعَرْشَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَتَحْمِلُ مَلَائِكَةٌ شَدَادٌ مَلَائِكَةُ الْإِلَٰهِ الْمُسَوَّمِينَ یعنی عرش توبود فاسد عرش توبود فاسد او فعرش تفاسب یا رب العالمین دے نبی علیہ السلام فرد ونکم نو پا ظاہر باندی زمونگا دا ایمان دی او باقی با حقیقت باندی اللہ فوئیگی مونگا نور باس نکو وهو القاهر فوق عبادی یو دا اللہ زور وردی دفاس دخفل بندگانونا وهو الحکیم الخبیر دا اللہ حکیم و خبیر دی قل ورطو آیا ایو شین اکبر شہادہ استازیم ده کتاب الله بل شبه دادام چی زمونگا استا پامینز کی با پیسلسو که یو دادی نور و مدیانو پامینز کی نو قول ورطویا ایو شیئ ان کم یو شیئ اکبر و شهادا کم یو شیئ پا موجوداتو کی لوی ده پا گوائی کولو کیم ندیب غلیشی تور توایا قول اللہ توایا واللہ شہیدون گواده بینی و بینکم پمین زمونگا استاسو کیم اللہ گوائی کون کے دے فرسالت ستابان لی کدا ٹول خلقم نمنی واللہ کافی دے اول زل شہادت دا اللہ فمسرد توحید باندی سوریہ دا عمران شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط دویم ذل شهادت الله په صداقت د قران کریم باندې سوره نساء لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا كافي ده الله تعالى غوام دریم زل دلتا شهادت د الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبی رسول سلام باندې شهادت دا غفر رسالت باندې نور توایا چې کم یو شی مو په موجوداتو کې لوی دی بګوایې قول الله ورته وایې والله دی شهید بیني و بینکم گواہی کون کې دې زما په منځ کې او تاسو په منځ کې بیني و بینکم په منځ زما او په منځ تاسو کې و اوحی الی وحی شوید ما تا هذا القران و د دې قران لانذرکم چې ویرو متا سول رابی په دې سرا و من بلغ او آغا چا تا چغت دا قرآن برسی تر قیامت فورین دانا چی کم مخام خلق ناس دیو آغا پی صرف ویرون ننا کم خلق چی دا قرآن کریم ور ترسی آغا دنیا پا گوٹ گوٹ کم زیکی دی چی دا قرآن ور ترسی نو آغم پی ویروا کم خلق چی آغا دا دنیا پا گوڑ گوڑ کی دی دا قرآن ور ترسی ینو آغم پی ویروا تر قیامت پوری اینکم لتشهدونا اینکم آیتاسو لتشهدونا خاما خا گوئی کوئی انما اللہ آلیہتا نخرا چی بیشک اللہ تعالی دا غصرا نور مددگاران شتا دی قل ورتو لا اشهد غوينكما قل انما هو اله واحد بشكا مددگار اغه یو مددگار دے مددگار اغه ایک یو دے وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَزَبِزَارِمْ دَغَسَنَا چِتَاسُ شَرِكَانْ جُوْرَوَيْدَ اللَّهَ تَعَلَىٰ سَرَامْ بیا قُلْ وَرْتَوَا يَا إِنِّيَا خَابُ زَيَرِيْغَ مِنْ عَصَيْتُو قَزَنَا فَرْمَانِي وَكَمَامْ رَبِّي دَرَغْفَ الْعَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ دَغَذَابْ دَوْرَ دِلُوِنَامْ مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ وَعَسُو چِوَارَ وَلَيْشُو دَدَنْ عَذَابْ يَوْمَ دِنْ پَدَا وَرَزْ بَانْدِي وقد رحم بدای سره پدما دې رحم وکړی شو وذالک الفوز المبین او دغه کامیابی ښکار ادم وایم سسک الله کورس الله تا تاب زرن س تکلیف لرم فلا کاشف له نشته لری کون کې دغه لرا الا هو مگر یو الله وایم سسک او کورس تا تاب خیرن س خیر لرا فهو على كل شيء قدير دغ الله پر سید باندې قدرت والا دی وهو القاهر فوق عباده او د الله زور ور دی د پاسه د خپل بندگانو نا وهو الحكيم الخبير او دغ الله حکمت والا دی خبردار دی قل ور تو يا اي شيء اكبر شهاده كم يو شيء په موجوداتو کې لوی دی په گواہی کې قل الله ورتوایا والا شهید بیني وبینکم گواہی کون کې دې فهم زما په منس کې او تاسو په منس کې و اوحی الی ما توحی شوی دا هاذا القران د دې قران لینذرکم به چې دې دا فارا ويرما تاسو په دې باندې و من بلوا سوچ رسیږي به تا قران اینکم آیتا سیلت شهدونا خامخا گوئی گوئی انما اللہ علیہ تن اخرى چی بشکد اللہ تعالی سرا علیہ نور دی مددگاران نور دی قل ورطویلا اشهدو زا گوئینکم قل ورطویل انما هو الہ واحد بشکا دغا اللہ تعالی اغا مددگار یو دی و اننی اله واحد اغا مددگار یو دی و اننی بری ام مما تشرکون زب زار امدا حسنا چی تاسوی حصداران جوڑوی اللہ سرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.